Book 2 99 99 99 حالة الإضافة يحس هكينيان يخصات هكينيان قطة صديقتي החתולה של החברה שלי. החתולה של חברה שלי. כלב صديقي. הכלב של החבר שלי. הכלב של חבר שלי. العاب اطفالي. הצעצועים של הילדים שלי. הצעצועים של הילדים שלי. هذا معطف زميلي. זה המעיל של הקולגה שלי. זה המעיל של הקולגה שלי. هذه سيارة زميلتي. זו המכונית של הקולגה שלי. זו המכונית של הקולגה שלי. هذا شغل زميلي. זו העבודה של הקולגות שלי. זו העבודה של הקולגות שלי. זר القميص قد انقطع. הכפתור של החולצה נפל. הכפתור של החולצה נפל. مفتاح الكراج מפחוד. המפתח של החנייה אבד. המפתח של החנייה אבד. קומפיוטר אל-מודיר מותעטל. המחשב של המנהל התקלקל. המחשב של המנהל התקלקל. מן הם ולידה אל-בנט? מי הוריה של הילדה? מי הוריה של הילדה? كيف اصل الى منزل والديها? כיצד אוכל להגיע לביתם של הוריה? כיצד אוכל להגיע לביתם של הוריה? المنزل يقع في اخر الشارع. הבית נמצא בסוף הרחוב. הבית נמצא בסוף הרחוב. מה اسم عاصمة سويسرا? מה שמה של בירת שוויץ? מה שמה של בירת שוויץ? מה هو عنوان الكتاب? מה שמו של הספר? מה שמו של הספר? מה هي اسماء اولاد الجيران? מה שמות ילדיהם של השכנים? מה שמות ילדיהם של השכנים? متى تكون عطلة مدارس الاطفال? מתי תתחיל חופשתם של הילדים? מתי תתחיל חופשתם של הילדים? מה هي اوقات عمل الطبيب? מתי שעות הקבלה של הרופא? מתי שעות הקבלה של הרופא? متى يفتح المتحف? מתי שעות הביקור במוזיאון? מתי שעות הביקור במוזיאון?